in the USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Really knocked me out. The West behind. And my strong girls make me sing and shout. That Georgia's always on my mind. Διπλά, άλμπουμ βινιλίου, ιστορικά άλμπουμ που άφησαν εποχή και που θεωρούνται πια κλασικά, όπως αυτό το λευκό άλμπουμ των Beatles που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1968. Ερχόταν μετά το απόλυτο άλμπουμ τους Sgt. Peppers και πώς μπορεί να ακολουθήσει ένα συγκρότημα ένα δίσκο σαν το Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Και όμως υπάρχει αυτό το άλμπουμ που για πολλούς το θεωρούν εισάξιο του άλμπουμ Sgt. Peppers. Να ακούσουμε μερικά τραγούδια το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, γιατί έχουμε άλλο ένα συγκρότημα με ένα άλλο διπλό άλμπουμ μετά. Είπαμε αυτήν την εβδομάδα, για όσοι δεν μας άκουσαν στο πρώτο μέρος που παίξαμε Zeppelin και Elton John, παρουσιάζουμε μερικά από τα σπουδαία άλμπουμ βινιλίου που κυκλοφόρησαν σε διπλό βινίλιο, κάτι που πια δεν υπάρχει στην νέα εποχή του streaming, όπου κανείς μπαίνει μέσα να ακούσει, υποτίθεται, το καινούριο άλμπουμ των τάδε και είναι ελάχιστοι αυτοί που παραμένουν μέχρι το τέλος να ακούσουν ολόκληρο το άλμπουμ, σε αντίθεση με αυτό που γινόταν όταν ακούγαμε αυτούς τους δίσκους και όταν στις επανεκδόσεις που γίνονται, γιατί τα άλμπουμ των Zeppelin έχουν συνεχόμενες επανεκδόσεις και έχουν μεγαλύτερη απήχηση από πολλά από τα καινούργια γκρουπ. Είπαμε λοιπόν με τι ξεκινήσαμε, δεν το είπαμε. Το τραγούδι λεγόταν Back in the USSR. Το 1968 δεν ήταν και τόσο προσφυλής αυτός ο τίτλος για ένα άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έκανε επιτυχία με ένα τραγούδι που είχε τις επιρροές του από τους Beach Boys. She flies. Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς από το λευκό άλμπουμ των Beatles, Mother Nature's Son, ένα τραγούδι γραμμένο από Lennon McCartney, αλλά περισσότερο ανήκει στον Paul, γι' αυτό άλλωστε ο Jack White το ηχογράφησε όταν το 2010 δόθηκε το βραβείο Gershwin στον Paul McCartney από το διπλό λευκό άλμπουμ των Beatles. Εδώ υπάρχει η σύνθεση του George Harrison με τη συμμετοχή του Eric Clapton στο συγκεκριμένο τραγούδι που ακούμε τώρα και που λέγεται While My Guitar Gently Weeps. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Batida,

Και να φανταστεί κανείς ότι τα τραγούδια αυτά δεν κυκλοφόρησαν ποτέ σε δίσκους 45 στροφών. Θα μπορούσαν να είχαν δεκάδες επιτυχίες στις 45 στροφές αν τα κυκλοφορούσαν τότε σε βινίλια. Ήταν τραγούδια μόνο μέσα στο άλμπουμ «Το Λευκό των Beatles». Για παράδειγμα, το «Hey Jude» που είχε κυκλοφορήσει εκείνη την εποχή δεν είχε μπει στο άλμπουμ. Ήταν το «Birthday» που σε κάποια στιγμή το ακούσαμε από τον Paul Weller και θα είναι το «Dear Prudence» που σε κάποια στιγμή αργότερα το ακούσαμε από την Suzy και το συγκρότημα «Banshees». Το τραγούδι είναι περισσότερο ανήκει στον Λένον, αυτό που θα ακούσουμε, παρόλο βέβαια όπως όλα τα τραγούδια των Beatles αναφέρει Λένον Μακάρντνεϊ, αλλά αυτό είναι, χρεώνεται περισσότερο στον Τζον. Ακούσαμε πολύ λίγα τραγούδια από τα 30 αυτού του φοβερού άλμπουμ των Beatles. Και τώρα Helter Skelter, πριν από το heavy metal. Πριν πουν τι είναι heavy metal. Πριν καθιερωθεί το hard rock. Θεωρείται σαν ένα από τα πιο πρώτα κομμάτια που δημιούργησε αυτόν τον ήχο. τον ήχο του heavy metal. Σε όλα τα είδη της μουσικής, οι Beatles ήταν μέσα. Πριν δημιουργηθούν αυτά. Το heavy metal πριν το heavy metal, στο Helter Skelter των Lennon McCartney, από το διπλό άλμπουμ των Beatles, το λευκό. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ηλιάνα Σκιάδα. Άκαρπα συνεχίζεται η διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Βρίσκεται στα χέρια του Παναγιώτη Λαφαζάνη που αυτή την ώρα συναντάται με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Όχι από τον Αλέξη Τσίπρα στην πρόταση Λαφαζάνη να συναντηθούν. Δεν πρέπει η εκλογική μάχη να μετατραπεί σε εμφύλιο της αριστεράς, τόνισε σύμφωνα με πληροφορίες της συνεδρίας της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η καθαρή εντολή τετραετίας, πρόσθεσε. Υπάρχει ακόμη χρόνος για εθνική συνεννόηση, δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μαϊμαράκης. Για ευτελισμό της Βουλής κατηγορεί την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκαθαρίζουν ότι κανείς από τους βουλευτές δεν θα μετέχει στις προγραμματισμένες συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των Επιτροπών. Την αντίθεσή του στην απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τα μεταλλεία στις Κουριές εκφράζουν οι μεταλλορύχοι που κλείστηκαν στις στοές της Ολυμπιάδας και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν μέχρι να δικαιωθούν. Στο κόκκινο ευρωαγορές με φόντο το κράχ της Κίνας, κάτω από τις 600 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο, με απώλειες που ξεπερνούν το 10% έκλεισε ο δείκτης της Αθήνας. Με απώλειες κινείται και ο Dow Jones. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς προβλέπει για αύριο Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα και Αττική. Βόρεια και Νότια Κορέα κατέληξαν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια συνομιλιών ειδικών απεσταλμένων για την αποκλιμάκωση της έντασης στην Κορεατική Χερσόνησο. Απόψε στις 9:30 παίζουν Πανετολικός Παναθηναϊκός το τελευταίο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής στη Super League μετάδοση από την Nova. Και ο καιρός καλός σε όλη τη χώρα, ισχυροί βοριάδες έως 7 αποφόρους στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω. Η κυβέρνηση θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την πρόεδρο της Βουλής. Σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι επισημαίνετε ότι αυτές οι διαδικασίες δεν μπορεί να δρομολογούνται ούτε ερήμην, ούτε εις βάρος της Βουλής και των βουλευτών. Άρχισες μετά να στέλνεις πηματάκια. Πιστεύω ότι μπορείτε και πρέπει να ανταποκριθείτε σε αυτόν τον βασικό πολιτιακό ρόλο τον οποίο έχετε. Θα χαρώ να έχουμε μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, προσεγγίσεων και είμαι στη διάθεσή σας. Πόσο σ' αγαπώ. Δεν σας έχω δώσει λοιπόν, το λόγο. Εγώ λοιπόν σας απαντώ πρώτον ότι είναι γαϊδουριά να μας αφήνετε 2 ώρες να περιμένουμε και χθες και σήμερα και κατά σύστημα. Και είναι επίσης γαϊδουριά το Προεδρείο να μην μας λέει τι ώρα θα ολοκληρώνουμε. Λοιπόν, εγώ και σήμερα σαν γαϊδούρι εδώ από τις 4 η ώρα είμαι γιατί θα ξεκινάγαμε στις 5. Ήταν η στιγμή που ήθελα. Και είπατε εξαφανίστηκε. Λοιπόν, η Μαράκης δεν εξαφανίστηκε. Η πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντοπούλου άλλαξε άποψη. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά. Ξέρω ότι είστε θεματοφύλακας και υπερασπιστής της συνταγματικής διαδικασίας. Πόσο σ' αγαπώ. Κύριε Πρόεδρε, ήταν αυτονόητη υποχρέωσή μου να ανταποκριθώ στο αίτημά σας για να υπάρξει αυτή η συνάντηση. Τα εθνικά τάγια σε μια ακρινά. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Σας είπα ότι εσείς με θεωρείτε ζώο. Να αυτοπροσδιορίζεστε. Σου τα έχω φυλαγμένα. Εμείς συνεχίζουμε τώρα με ένα άλμπουμ αριστούργημα όπως και τα 4 που μεταδώσαμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν πρώτη μέρα του νέου αφιερώματος ακούσαμε Elton John, Led Zeppelin, Beatles και τώρα Genesis. Το 6ο στούντιο άλμπουμ των Genesis, το ιστορικό The Lamb Lies Down on Broadway, που ήταν και το τελευταίο στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν με τον Peter Gabriel το φθινόπωρο του 1974. Θα ξεκινήσουμε ακούγοντας το ομώνυμο φοβερό τραγούδι, ένα κομμάτι που ακούστηκε πολύ στο ραδιόφωνο τότε και που όπως και αρκετά τραγούδια, παρόλο που δεν το έπαιρναν χαμπάρι οι φίλοι του Progressive Rock τότε, είναι επηρεασμένα από την Soul του 60. Για παράδειγμα, το κομμάτι αυτό, το The Lamb Lies Down on Broadway, στο τέλος του θα ακούσετε ότι έχει κάποιους στίχους όπως They say the neon lights are bright on Broadway, που είναι παρμένοι κατευθείαν από το υπέροχο τραγούδι των Drifters On Broadway. The Lamb Lies Down on Broadway από το μόνιμο διπλό άλμπουμ βινιλίου των Genesis. Thank you. finds a focus in its face. Somehow it's lying there, brings a stillness to the air. Though man-made light at night is very bright, there's no whitewashed victim as the neons dim to the coat of white. Το έχετε προσέξει αυτό, ότι στο τέλος υπάρχει ένας στίχος και ένα και τραγουδισμένο είναι το κομμάτι, όπως το On Broadway των Drifters. Θα δώσω την αφορμή τώρα, δεν ξέρω βέβαια πόσοι από εσάς που ακούτε εκεί έξω έχετε ακούσει το άλμπουμ αυτή τη στιγμή και μας ακούτε εδώ. Δηλαδή υπάρχουν βέβαια χιλιάδες και στη χώρα μας που έχουν ακούσει το The Lamb Lies Down On Broadway από την αρχή μέχρι το τέλος. Εγώ θα παίξω τώρα το Carpet Crawlers και θα δώσω την αφορμή σε ένα από τα σημεία επαφής μας να διαλέξει ένας ακροατής ένα άλλο τραγούδι. Θα το κάνω και στα επόμενα άλμπουμ που θα παίξουμε αυτήν την εβδομάδα, για να ακουστεί σαν τραγούδι στο τέλος της εκπομπής. Δηλαδή, να διαλέξετε ένα από τα κομμάτια του συγκεκριμένου άλμπουμ των Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway, και να μας το στείλετε ή να το τηλεφωνήσετε στο 211-365-9995, στο SMS βήμα FM, μήνυμα αποστολής 54010, το email live παπάκι βήμα FM 995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Ποιο άλλο τραγούδι θέλετε να ακούσετε εκτός από αυτά τα δύο που παίζω τώρα από το The Lamb Lies Down on Broadway. Δύσκολο βέβαια να υπάρχουν πολλοί τόσο φανατικοί και να τους έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή που να ακούν το άλμπουμ των Genesis και να το γνωρίζουν και τόσο καλά, αλλά θα δούμε. The Carpet Crawlers, Peter Gabriel. There is lambs all under my naked feet. The one is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a card in celluloid. There's no hiding in memory, there's no room to cover the floor in the red ochre corridor. On my second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call. in the faces that I see. It's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight, the sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. Mild mannered Superman, a held in kryptonite, and the wise and foolish virgins giggle with their bodies glowing bright. Through the door a harvest feast is lit by candlelight. It's the bottom of a staircase, but spiral. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Πότε θα αρχίσει να καταβάλλετε? Θα καταβάλλετε από το Δεκέμβριο του 2014. Στην καθολική του εφαρμογή θέλουμε στο τέλος του 2015. Στο τέλος του 2015. Στο τέλος του 2015. Θα το δώσω τσίπρας. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Και όμως έχουμε σκουπισέ το λιγάκι και θα ακουστεί. Λοιπόν, λέω στον τεχνικό για το CD. Λοιπόν, αν δεν το διαβάζει αυτό, δεν μπορεί να μην το διαβάζει. Για να δούμε πώς σου έχω δώσει το DVD. Είναι πιθανό. Είναι πιθανό γιατί έχω την έκδοση εδώ με το DVD αυτού του εκπληκτικού άλμπουμ. Ναι, νομίζω ναι. Δες ποιο είναι, πες το νούμερο. Γι' αυτό δεν το διαβάζει. Δικό μου λάθος. Πάρε λοιπόν το κομμάτι. Για να το παίξουμε. Και μάλιστα σε μια τέτοια εκπομπή, είναι ζωντανή εγώ όπως καταλαβαίνετε, δεν περίμενα ότι θα πάρω έστω και μία ας πούμε πρόταση για τραγούδι από ένα τόσο δύσκολο άλμπουμ. Και όμως αυτό για μένα είναι πολύ ενθαρρυντικό για αυτά που παίζω. Μου ζήτησε λοιπόν ένας φίλος να ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ, το The Lamb Lies Down on Broadway. Είχα προτείνει ένα άλλο, θα το ακούσουμε σε λίγο, όπου κάνει και φωνητικά ο ίνο, το In the Gage, αλλά θα πάμε στην Λάμια. Η Λάμια, λοιπόν, πρώτα-πρώτα η Genesis και όλα αυτά τα group του progressive rock και όχι μόνο, έχουν εμπνευστεί πάρα πολύ από τις διάφορες μυθολογίες και την ελληνική μυθολογία. Η Λάμια, διάβασα ότι ήταν βασίλισσα της Λιβύης και έγινε δαίμονας, παίρνοντας τη μορφή φαντάσματος και άρπαζε τα παιδιά και τα καταβρόχθησε. Η Λάμια ήταν κόρη του θεού Ποσειδώνα και της Λιβύης. Η ίδια ήταν βασίλισσα της Λιβύης και σύζυγος του Βίλου. Την αγάπησε ο Δίας και από την ένωση τους γεννήθηκαν πολλά παιδιά, τα οποία σκότωσε η Ήρα από την ζήλια της. Η Λάμια λοιπόν από τη στεναχώρια της μεταμορφώθηκε σε τέρας και σκότωνε παιδιά. Ακούμε το τραγούδι αυτό από το άλμπουμ των Genesis που μας ζήτησε κάποιος ακροατής, The Lamb Lies Down on Broadway. A long passageway lit by chandelier. Each step he takes, the perfumes change from familiar fragrance to flavors strange. A magnificent chamber meets his eye. Inside, a long rose water pool is shrouded by fine mist. Stepping in the moist silence with the warm breeze he's gently kissed. Thinking he is quite alone, he enters the room as if it were his own. But ripples on the sweeping water reveal some company unthought of. Stands astonished, doubting his sight, struck by beauty, gripped in fright. Three vermilion snakes of female face, the smallest motion filled with grace. Muted melodies fill the echoing hall, but there is no sign of warmth. We are the Lamia of the pool. We have been waiting for our waters to bring you cool. Beside him, he trusts in beauty blind. He slips into the nectar, leaving his shredded clothes behind. With their tongues, they test, taste, and judge all that is mine. They move in a series of caresses that glide up and down my spine. Fruit of my flesh, I feel no pain, only a magic that a name would stain. With the first drop of my blood in their veins, their faces are convulsed in mortal pains. The fairest cries, we all have loved you well. Like body floats, silent sorrow in empty boats. A sickly sourness fills the room, the bitter harvest of a dying bloom. Looking for motion, I know I will not find. A stroke. now turning pale, in which I'd lain entwined. All I'm here, your flesh that remains, I will take as my food. It is the scent of garlic that lingers on my chocolate fingers. Μουσική που σίγουρα βέβαια, το λέμε με όλη την υπερηφάνεια, δεν ακούγεται πουθενά αλλού. Μα είναι δυνατόν να ακούγεται αλλού στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, άλμπουμ και τράκ από αυτό το άλμπουμ, τραγούδια από το άλμπουμ The Lamb Lies Down on Broadway, όπως αυτά που ακούτε. Η αποθέωση της progressive μουσικής. Tony Banks, Phil Collins, Peter Gabriel, Steve Hackett και Mike Rutherford. Η Genesis από το περίφημο άλμπουμ The Lamb Lies Down on Broadway. Ο Δημήτρης ζήτησε το κομμάτι που ακούσαμε και όμως έχουμε κι άλλον ακροατή να ζητά ένα άλλο τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ που θα ακούσουμε αμέσως. Τον Άγγελο που ζήτησε το Silent Sorrow in Empty Boats. Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. Η συνέχεια αύριο με άλλα φοβερά διπλά βινιλίου άλμπουμ. Εδώ στο Βήμα. Κάνω αυτήν την εισβολή για να πω για μία ακόμη φορά κάτι που αναφέρω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή από τα τέλη της δεκαετίας του 90, για όλη αυτή την πρώτη εποχή του ροκ, δηλαδή αυτήν που τελείωσε κάπου στις αρχές του 90. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της είναι η κλασική μουσική του δεύτερου μισού του περασμένου αιώνα. Αυτό είναι σίγουρο. Το ακούτε εξάλλου.